Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Bugün çok son derece gündemde olan bir konuyu ele alalım demiştik. Uçakların uçuşu ve küller meselesi. Bunun da ekonomik sonuçları diyelim. Enteresan da bir şey var, onu da soracağım. Hava yolları da mali yardım talebinde bulunmuşlar pek çoğu. Evet. Avrupa Birliği'nden bu nasıl oluyor filan diye. Ben de bulunacağım. Öyle mi? Evet, kimseye bir zarar vermedim. Onun için bana da para versinler. Evet. Bir kere olayın çok ciddi bir iktisadi boyutu var. Ama onu tam anlayabilmek için iki soruya indirgemekte yarar var. Bir tanesi bu volkanın kül bulutları çıkarması uçakları, hava trafiğini kötü etkiler mi, etkilemez mi? Bu konuda sağlam ölçüm yapılması gerekiyor. Ki anlayalım yani olay nedir? Şimdi bu iktisatın falan tamamen dışında ve çok da zor bir alan. Yani rüzgarların hareketleri, işte o bulutun niteliği falan filan teknik bir alan. İkincisi ise bu elde edilen bilgiler gelindiğinde nasıl karar alınacak? Şimdi bu ikisine ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Şimdi ilki tamamen bu konudaki uzmanların yapacakları değerlendirmeleri gerektiren, ölçümleri ve değerlendirmeleri gerektiren bir şey. Burada ne iktisatçıların ne şeylerin, siyasetçilerin söyleyeceği bir şey olmaması gerekir. Buna bakılması gerekiyor. Şimdi bu konuda dünya hazırlıksız mı? Hayır, doğru değil. Hazırlıklı. Bir kere bu ilk defa bir volkan patlamıyor. Yani bu son 100 yılda 20 tane büyük olay var. Geçen sene Kamçatka'da oldu böyle bir olay. Dolayısıyla bu olaylar hakkında bilgi var. Fakat olay kolay bir olay değil. Yani her volkandan, her türlü patlamada ortaya çıkan şey birbirinin aynı değil. Rüzgarlar aynı değil. İşte filan falan. Yani kolay bir iş değil. Gayet kompleks bir şey aslında. Evet, yani benim anladığım kadarıyla da bu iş hani de kullanılan matematik modeller falan da çok karmaşık olmak zorunda. Şimdi orada bir iki şey söyleyeyim. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun kurduğu 9 tane volkanik kül ve havacılık merkezi var. Bunlardan biri de Londra'da. Yani bunlar devamlı olarak bu işe bakıyorlar. İşte bir volkanik hareket oldu mu, ondan kül çıktı mı vesaire. Bu bilgiler toplanıyor. Yalnız o konudaki bilim adamlarının söylediklerini tekrar vurgulayayım. Yani ne kadar bilgi toplanırsa toplansın, bu olaylar birinden ötekine büyük farklılık gösterdiği için bilgi eksikliği var. Yani bakıp geçen sene böyle olmuştu, o halde şöyle yapalım demek mümkün değil. Yeni gözlemler yapmak, yeni araştırmalar yapmak gerekiyor. Şimdi büyük ölçüde, çok büyük ölçüde Avrupa bu araştırmalardan sonuç çıkarabilmek için bilgisayar modelleri kullanıyor. Yani matematik modeller var ellerinde. O matematik modellere verileri yükleniyor. Sonucuna dayanarak karar alınıyor. Şimdi bu eleştirilebilir mi? Evet, eleştirilir. Bu modeller hiçbir zaman yani size istediğiniz güvenilirlikte sonuç vermez. Yalnız başka bir seçeneğiniz var mı diye de bir soru sormak lazım. Yani ne yapacaklar? Hasan Bey ne düşünüyorsunuz diye bana mı soracaklar herhalde? Böyle bir modele dayanacaklar. Fakat olay bu. Bu arada eleştiri konusu oluyor da onun için söylüyorum ama yani pek başka yapacak bir şey de yok. Modeller geliştirilebilir mi? Tabii. Onu tartışmaya gerek yok herhalde. Evet. Burada tabii çok önemli bir mesele de yani uçak şirketlerinin gösterdikleri zararı, uğradıkları zararı göstererek bir an önce işte test de yapıldı bakın bir şey de olmadı hatta deyip birkaç uçuş yapılmasını göstererek tekrar açılmasını yani önemli olan şirketlerin karını. Ona geleyim. Evet. Dolayısıyla karar alma aşamasında. Şimdi evet. Bir kere ben de Üstelik bahsettiğim yabancı televizyon yayınları falan. Oradan hayretle izledim. Bir tane uçak uçunca bu nasıl oluyor diye. Tabii böyle bir şey yok. Yani bu hikaye. Bu hava yollarının gösterisi. Bir kere bir havaalanı kapalıysa o havaalanından uçağınıza binip kalkamazsınız. Canım istedi diye. Devletin izin vermesi lazım. Değil mi? Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu uçuşların hepsi ilgili devletlerin, otoritelerinin izni ve talimatıyla yapılmıştır. Neden? Onu açıklayayım. Çünkü uçak uçmuyor değil, devamlı uçaklar uçuyor. Bu ülkelerin hepsinin bu meteorolojik olayları gözleyen, işte külleri gözleyen, onların analizini yapabilecek, bilgi toplayabilen uçakları var. Bunlar bundan daha az etkilenecek şekilde pervaneli olabilir filan falan. Artık o onların ülkelerin bileceği iş. Onlarla bilgiler toplanıyor. Toplanan bilgiler o bilgilerdir. Şimdi bu uçakların uçurulmasının nedeni hiç bu bilgileri toplamak filan değil. Bir yolcu uçağı ne bilgisi toplar? Bir tek bilgiyi toplayabilir. Yaşamsal önemi olan. Diğer uçaklarla yapılan gözlemler sırasında elde edilen bilgilerden o uçağın etkilenmesine yol açabilecek gözden kaçmış bir şey olabilir. Yolcu uçağında bir şey olabilir. Çünkü daha ilk günden açıkladılar. Hava kuvvetlerinin uçaklarını uçurmanın bir yararı yok. Motor yapılarında vesairede farklılık vardır. Orada bir şey olmasa bile yolcu uçağında olabilir diyor. Bu yolcu uçakları bu türlü bilgi toplamanın belki işte atıyorum tabii %1 bilgisiye daha ihtiyaç var. Onun için de denendi bir şey oluyor mu olmuyor mu diye. Yoksa sadece iki uçak uçurup da aa efendim bak ne güzelmiş hava. Yani deniyorsa zaten herkesi tutuklamak lazım. Evet. Yani çok bu böyle bir şey değil. Son derece fakat öyle anlatıldı. Ben, ya da ben öyle anladım. Yani televizyonlarda öyle bir hava çıktı ki işte bir Lufthansa uçurdu. Bir tane bilmem İngiliz Hava Yolları uçurdu. Tamam çok güzel. Hiç öyle değil. Ama yabancı televizyonlarda yabancı televizyonlar söylüyorum. Evet yani BBC'de de ve MTV aman şeyi izledim ben. Bir de El Cezire ikisinde de vardı. Öyle verdiler. Ve bir şey daha söyleyeyim. Sadece dün akşam İngiltere'nin elindeki o meteoroloji uçaklarından biri inerken gösterildi. Demek ve pervaneli uçak. Yani evet. Ve o uçaklar sürekli zaten uçuyorlar ve herhalde bütün şeyde uçtular. Neyse bu tarafı biraz propaganda gibi koktu. Şimdi gelelim ikinci kısmına. Hava yolları olayı yani bu böyle devam ederse batarız havasında bence gayet kötü bir şekilde verdiler. Ondan sonra kendilerini toparladılar ama yani olayı kâra indirgemek suretiyle biraz sevimsiz bir manzara şey yaptılar. Hatta bazı teknik adamları bunu düzeltmek için ortaya çıkıp canım birinci nokta tabii ki güvenliktir falan demek zorunda kaldı. Yani ama dertlerin kâr olduğu anlaşıldı. Evet, bu da pek hoş olmadığını kabul etmek lazım. Yani genel görüntü beni de bir hayli evet. İnfiale sevk etti. Bir de yani hep bildiğimiz bu işte şey ihtiyat ilkesi yani basiretlilik ilkesi dedikleri precautionary principle'ı da havaya küle savurdular yani. Çok kötü bir performans verdi hava yolları. Evet. Şimdi ciddi argümana gelelim. Yani olup bitenleri bunu ciddiye almak mümkün değil. Çünkü para kazanamıyorum bırak uçalım. Bir iki uçak düşerse de kalanlar bizimdir. Bu mantık değil herhalde. Ama ciddi argüman şu, elde verilen bilgiler karşısında Avrupa yetkilileri zamanında ve eş güdüm içinde hareket ettiler mi etmediler mi? Şimdi bu nokta önemli. Çünkü daha güçlü olan eleştiri buradan geliyor. Diyorlar evet. Ki olayın başlamasında hava sahasının kapatılması çok doğrudur. Çünkü büyüklüğünü de kestiremediğimiz bir olay bu durumda yapılacak şey ihtiyatla hareket etmektir. Şimdi açma aşamasına gelince iddia edilen, daha bu durum bu herhalde çok daha tartışılacak bir durum ama iddia edilen şu. Evdeki bilgiler uçuşa müsait olduğunu gösterdikten sonra bile otoriteler bu defa aşırı ihtiyatlı davrandılar. Ve o yüzden olayı geciktirdiler. Şimdi o öyle mi böyle mi onu bilmek mümkün değil. Yalnız birkaç noktaya dikkat çekiliyor. Onlardan bir tanesi... İlginç bir şekilde Avrupa'da birçok otorite var. Tabii ülkeler sorumlu kendi hava sahalarından filan. Yani öyle bir şey Avrupa ölçüsünde büyük bir organizasyon, her yere birden müdahale eden bir organizasyon yok. Burada eşgüdüm sağlamada özellikle iki otorite arasında güçlük çıktı. Yani o yüzden gecikti. Yani siyasi karar alma öncesinden bahsediyorum. İlgili sorumlu kuruluşların karar almasında. Şimdi bu noktaya da çeşitli argümanlar söyleniyor. Yani şeyi söyleyeyim. Yani, tabii bunları zamanın bu noktasında kestirmek zor. Çünkü bir şey söyleniyor, kalıyor. Belki onun eleştirisi gelir filan. Bir de tabii benim anlayacağım konu da çok teknik bir şey. Bir örnek veriliyor. Geçen sene Kamçatka'da Yanardağ'da böyle bir kül çıktığı zaman havayolu trafiği bir iki gün aksadı diyorlar. Fakat yasak gelmedi. Kamçatka neresi, hiç alakası yok diyebilirsiniz ama öyle değil. Alaska'da Anchorage var. Anchorage bir geçiş noktası. Oradan bütün Asya uçakları oradan gelir, tepeden gelir. Dolayısıyla çok yoğun bir trafik olan bir bölgedir Kamçatka Yarımadası'nın bulunduğu yer. Organize edildi deniyor. Şimdi tabii oradaki rüzgarlar nasıl, buradaki rüzgarlar nasıl, işte oradaki volkan nasıl, onları bilmediğimiz için bunlar argüman mı söylemek çok güç. Şimdi bir başka noktaya daha gelmek istiyorum. Burada sonuçta otoritelerin doğru karar aldığı başta herkes tarafından kabul ediliyor. Sonraki tartışma işte bir gün evvel mi bırakırdı, bir gün sonra mı bırakırdı, onu da herhalde üzerinde tartışılacak. Ve bu arada Avrupa'da bu konuda hakikaten Avrupa ölçeğinde bir kontrol mekanizmasının olmadığı da ortaya çıktı. Bu olursa iyi mi olur? O da ayrı bir konu. Evet. Yani o da tartışmalı bir konu. Pek çok boyutu var aslında. Tabii. Yani ben bizde Uçuşan Şeyler programını yapan pilot arkadaşımız, evet, programcı dostumuz Tunciz Taner tekrar programlarına başlıyor. Bu vesileyle onu da sordum. Mesela şey diyor, yani cep telefonlarının dahi nasıl bir etki yaratacağı tam bilinemiyor gerekçesiyle yasaklandığı bir dönemde nasıl böyle ulu orta herhangi bir uçuş yaptırıp ondan sonra işin içine tekrar uçuşlara başlanabileceğini düşündüler, aklım almıyor dedi. Bir de çok ilginç bir şey daha söyledi. Her pilotun zaten kokpitte yanında bulunduran uçuş rehberi gibi bir şeyde, rehberde böyle 15-20 sayfa tutarında gayet ayrıntılı talimat ayrılmış şeye, bu kül, volkanik küllere de ilişkin olarak. Şimdi onları ne yapacaklar, yok mu edeceğiz diyor. Enteresan ya. Gayet tabii, dediğim gibi bu olay bilinmeyen bir olay değil. Buradaki en büyük tehlike şuymuş. Bu rüzgarlar çok hızlı yön değiştirdiği için. Evet. Gece radarda yakalayamayacakları bir volkanik kül bulutuyla aniden karşılaşabilir. Evet. O zaman da tehlike olabilir. Hani uzaktan görüyorsa yanından geçer. Ne olacak? Daha fazla benzin yakar. Kamçatka'da problem öyle çözülmüş. Tamam ama farkına varamazsa. Yani sonuçta bir şey düşünelim. Bir uçak hata yapsa, veyahut hata da değil. Yani pilotun hata yapmasına gerek yok. Bunun içine bir kere düşse, 300 küsur kişi ölse ne olacak? Evet, bunun yani hesabını kim verir? Kolay iş değil şeyde. Şimdi gördüğün gibi ben hep sana iddia ediyorum ki biz iktisatçılar daha büyük zarar veririz çevreden evet, herkese diye. Sen kabul etmiyorsun. Tabii büyük iktisadi zararlar da oldu değil mi? Şimdi bu olay burada iki şeyi gösterdi. Bir tanesi dünya ticareti nasıl gelişiyor? Bir örnek vereyim. İngiltere'deki Nissan fabrikası otomobil üretimini durdurdu. Niçin? Nissan Japon firması değil mi? Efendim? Nissan Japon firması. Otomobil yapıyor. İleri bir ülkede yapıyor. Hani Allah'ın dağında yapmıyor. Fakat otomobilin en kritik şeyi olan beyni ithal ediliyor ve uçakla geliyormuş. Çünkü çok ufak bir alet. Ama otomobil ondan gidiyor. Onun da gecikme olunca üretimi yapamıyorlar. Kalanı hikaye. Buradan da bir şeyi üretiyoruz lafında dikkat etmek lazım. Bir malın kritik parçasını kim üretiyor, ona bakacağız. Türkiye'de de otomobil üretiyor. Kritik parçalar nerede üretiliyor? Kritik parçaları kim geliştiriyor? Bu onu şey için söylüyorum. Dünyada iş bölümü nedir? Nereye doğru gidiyor? Bizim rolümüz ne olmalıdır? Meselelerini tartışırken teknolojinin bu noktasına bakacağız. Bir de BMW'de durmuş. Onu bilmiyorum nedenini. Yani o yine öyle bir parça sorundan. Ama onlar dışarıdan mı alıyor nedir? Ya da belki başka bir Avrupa ülkesinden geliyor. Neyse uçakla gelemediği için durmuş. Bu bir. İkincisi Kenya galiba. Evet, çiçek Kenya satıyor. Çiçek taze gitmesi gerekiyor. Uçaklar durdu. Büyük zarar. Kesme nokta, çiçek evet. Bütün bunlardan aşağı yukarı 100 bin uçuş iptal edilmiş. 100 bin uçuşun ne kadar büyük bir rakam olduğuna dikkat edin. Her uçak 100 kişi taşısa ki daha çok taşıyan da var. Bu 10 milyon kişi eder. Bu da Avrupa'nın dünyada ne kadar önemli bir iktisadi konumu olduğunu gösteriyor. Yani bazı şeylere baktığınız zaman demek ki Avrupa'da bir şey olunca 10 milyon kişi bir anda etkilenebildi. Sadece uçaklar nedeniyle. Tabii ailelerini falan saymıyorum yani bir de o var. Bu önemli. Avrupa bu anlamda önemi ortaya çıktı. Tabii bu olayın zararı işte uçak şirketlerine verdiği zarar işin en çabuk hesaplanabilen, kabaca hesabı yapılabilen kısmı. Onun için o işte o uçak şirketlerinde işten geldi, bağırıp çağırıyorlar, şikayetlerini dile getiriyorlar. Fakat bu yan etkilerini göreceğiz. Yani işte endüstrinin kalanında bu demin verdiğim örneklere benzer takılmalar, kaybedilen iş saati vesaire. Evet, yani Uluslararası Hava Trafiği Birliği'ne göre güvenlik gerekçesiyle iptal edilen uçuşların 1.5 milyar dolardan daha fazlalık bir zarara yol açtığını duyurmuş. Fakat tabii bir de başka bir yön ver, sözünü keserek şey yaptım kusura bakma. Bir de bu hava yollarının en önemli noktalarını gözden kaçırdığımız bir nokta da sürekli olarak sübvansiyone ediliyor olmaları zaten. Yani benzinlerinin hiç bu Kyoto protokolünde filan bile uluslararası antlaşmalarda bile dahil olmayan ucuz benzin alıyorlar yani. Böyle de bir şeyi var. Evet, şimdi aslında havacılık çok karlı bir, yani hava taşımacılığını söylüyorum, çok karlı bir endüstri değil. Çok az kar marjını ancak böyle desteklerle götüren bir endüstri. Ve bunun için herkes doğrudan ya da dolaylı, her ülkeye demek istiyorum, bir destek vererek bu işi yürütüyor. Şimdi burada şu akla gelebilir. Yani akla gelir derken akla gelmesi şarttır. Tamam anlaşıldı. İnsanlar bir yerden bir yere hızlı gitmek istiyor. Fakat bu elimizdeki teknolojinin ise bu çevreye epeyce sorun çıkardığını biliyoruz. Yani bunu eleştirenler değil taraftar olanlar da söylüyor. Yani o teknik bir şey yani. Şimdi sübvansiyon mekanizmasını oraya verirken aynı zamanda da sadece enerjiden tasarruf eden değil, çevreyi etkilemeyen desem yalan olacak da, hani daha az etkileyen motor yapışlara destek verilmesi, bu uçuşların o yöne doğru yöneltilmesi, yani bu sadece şey meselesi değil, motor meselesi değil, uçağın nerede uçtuğuyla falan da ilgili bir şey, bu konularda bir şeyler yapılabilir mi? Cevap genelde şu oluyor, çok zor. Doğru değil. Zor tabii. Ama yapılamaz değil o anlamda. Nitekim işte Amerika şimdi kaynaklarını o yöne doğru aktarmaya başladılar. İşte yeni gelecek olan 787'de bu yönde bir başarı sağlandığı söyleniyor. Ne kadar olduğu bilinmiyor. Bilmiyorum yani ben de bir şeyler sağlanıyor. Bir de o mesele çok önemli. Yalnız şunu görüyoruz. Bir olay, tesadüfi bir günde olan bir olayın 10 milyon kişiye etkileyebilmesi bu havacılıkla ilgili olayların çok daha ciddiye alınmasını gösteriyor ve bunun öyle duracağı falan da yok. Yani evet, dünyada bu arttı. Yalnız havacılık da değil tabii. Yani bugün galiba Mithat Sancar da yazmış. Kendi de mahsur kalmış Almanya'da. Kül bulutu vakası Michael Haneke'nin Kurdun Günü filmini hatırlatıyor diyor. Büyük bir çevre felaketinin şu çok övündüğümüz teknolojik medeniyeti nasıl bir anda çökerttiğini göstererek başlıyor. Sonra da güvendiğimiz bütün normların bu çöküntünün altında kalışını tasvir ediyor. Yani tam bir manevi sefaletle karşı karşıyayız. Ve Haneke bu sefaletin hiç de olağan dışı, arızi ya da istisnai olmadığını, tam tersine sahte normalliğin altında yatan asli gerçekliğimizi oluşturduğunu da anlatmak ister diyor. Tabii bu boyutta değil diyor Haneke boyutunda bu kül olayı ama bir uyarıdır diyor. Şimdi şöyle bir şey var, hep anlatılır değil mi? Yani büyük patlamalar, işte Miken uygarlığı nasıl yok oldu? Evet. Değil mi? Ondan sonra Krakatoa nasıl patladı? İşte 1915'te bir patlama var yine Endonezya'da. Bunun sonrasında dünyada 2 yıl süreli yaz olmuyor. Ve 40. enlemdeki göllerden buz kalkmıyor. Şimdi bunların olabildiğini biliyorlar. Hangi şartlarda nasıl oluyor bilinmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de dünyanın da, çünkü Türkiye'nin de başka dertlerimiz var ya, evet. Böyle bir olay karşısında ne yapılacağı konusunda ciddi hazırlık içinde olması lazım. Bu büyük ölçüde bir işbirliğini gündeme getiriyor ve gerekliliğini gündeme getiriyor. Bu Avrupa olayında beni o ilgimi çekti. Avrupa işbirliği açısından dünyanın kalanından karşılaştırmayacak derecede ileri olan bir ülkeler topluluğu. Orada bile ciddi aksamalar olduğu anlaşılıyor. Yani evet. Ortak mesela bir şey yapılamadı. İngiliz gemisi gitti, İngilizleri aldı. Değil mi? Evet, evet, tamam. Yani anlıyorum bunu ama hani insan bekliyor ki tamam İngiliz donanmasının diğer gemileri de işte çok daha önceden giderdi de şunu yapardı, bunu yapardı. Her ülke kendi çözümünü aramak durumunda kaldı. Bunun için acil hareket edebilecek organlar olmadı. Yani birbirlerine yardım etmeyi reddettiler demek istemiyorum. Yok böyle ama şey olmadı. Örgütlenemedi. Avrupa Birliği yapamadılar. O anlamda söylüyorum. Her ülke kendi başının çaresine baktı. Bir çözümler buldu. Filan. Ama anlaşılıyor ki böyle devam etmemiz zor. Zor, evet. Çok önemli bir uyarı bence de öyle. Yani dünyanın az gelişmiş yörelerinde böyle bir olay olduğunda hava trafiği boş ver. Orada hava trafiği daha az olur. Ama zarar çok önemli. Bu arada şeyi de unuttuk tabii. Endonezya'daki çiftçilerin haline. Şey, Endonezya diyorum, İzlanda'daki. Evet. Oradaki olay ciddi. Evet. Ya mahvoldular. Evet. Mahvoldu. Evet, peki bunu tabii daha konuşma fırsatımız olacaktır herhalde ekonomik boyutlarıyla. Çok tabii. Teşekkürler. Aslında. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.